skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Fizjoterapeuci starli się na argumenty z przedstawicielami resortu zdrowia. W tle zmiana przepisów, miejsca pracy i dostęp do terapii dla chorych. Prokuratura chce przedłużenia aresztu Pawłowi S., twórcy Red is Bad. Usłyszał on zarzuty w związku z zakupami w rządowej agencji. O, Festiwal Katowice wraca do Trójki. Poznaliśmy też główną gwiazdę imprezy. Fizjoterapeuci walczą o swoje miejsca pracy i terapię dla chorych. Jak mówią, planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana przepisów ograniczy pacjentom dostęp do rehabilitacji w domu, a to doprowadzi do zwolnień. Na ten temat przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Pracodawców Rehabilitacji rozmawiali z przedstawicielami ministerstwa. Resort stoi na stanowisku, że nowe przepisy odwrotnie poprawią sytuację. Joanna Stankiewicz wysłuchała argumentów obu stron. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak po spotkaniu zapewnił, że proponowane zmiany w przepisach porządkują system i poprawią dostęp pacjentów do rehabilitacji. Pacjenci zyskają możliwość poprawy dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, a także będziemy kontraktowali dodatkowych realizatorów świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej. Z kolei prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Pracodawców Rehabilitacji Grzegorz Wietek powiedział, że zarządzenie ograniczy dostęp pacjentów do rehabilitacji domowej i spowoduje zwolnienia. Pacjenci w ilości kilkuset tysięcy zostaną bez opieki rehabilitacyjnej i 20 tysięcy fizjoterapeutów straci pracę. Natomiast prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek zaproponował, aby fizjoterapeuci mogli bez pośredników zawierać kontrakty z NFZ na rehabilitację. To będzie z korzyścią dla nich i dla pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jest wniosek prokuratora o utrzymanie i przedłużenie aresztu tymczasowego dla twórcy marki Red is Bad Pawła S. Główne argumenty śledczych to surowa kara oraz obawa matactwa i ewentualnej ucieczki. Postępowanie co do tego podejrzanego tak naprawdę jest w fazie początkowej, to znaczy on dopiero od kilku dni uczestniczy w czynnościach i tym samym my musimy poznać jego wersję wydarzeń, jego możliwości ustosunkowania się do zarzutów. A następnie prokurator weryfikuje wszystkie wyjaśnienia i w ten sposób gromadzi materiał dowodowy. Poinformował Tomasz Tadla z prokuratury w Katowicach. Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Wcześniej mężczyzna ukrywał się na Dominikanie. Trójka ponownie gra wspólnie z OFF Festiwal Katowice. Przyszłoroczna edycja odbędzie się pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Ogłosił na naszej antenie organizator Artur Rojek. Równocześnie poznaliśmy główną gwiazdę imprezy. To zespół Fontaine's DC. Myślę, że w najlepszym momencie, w jakim ten zespół może się pojawić po raz kolejny, co prawda w Polsce, ale w tak dużym wymiarze, po chyba najlepszej płycie w swojej karierze pod tytułem Romance. Fontaine's DC był obecny na OFF-ie w 2018 roku, jeszcze przed debiutem, kiedy był zupełnie nieznanym zespołem. Jest to super historia, że zaczynali, zanim wszystko się zaczęło, a powracają, kiedy są już naprawdę wielcy. Mówił Artur Rojek. OFF Festiwal potrwa od 1 do 3 sierpnia. Zespoły, które zagrają w Katowicach, będziemy prezentować na antenie Trójki. I na koniec odwiedzamy jeszcze jeden ze Stanów, od którego zależy wynik amerykańskich wyborów. Nasz korespondent Jan Pachlowski wybrał się do Madison, stolicy stanu Wisconsin. To jeden z tak zwanych 7 wahających się stanów, które zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump i Kamala Harris w ostatnich tygodniach wielokrotnie odwiedzali Wisconsin. W ostatni piątek Kamala Harris przekonywała do swoich poglądów na przedmieściach Milwaukee. Przysięgam wam wszystkim, że zawsze mój kraj będę traktowała powyżej partyjnych interesów i siebie. Wisconsin, przysięgam wam, będę prezydentem was wszystkich. Mówiła Kamala Harris. Wisconsin do zdobycia jest 10 głosów elektorskich, Michigan 15. Do ostatecznego zwycięstwa potrzebne jest uzyskanie 270. Według ostatniego sondażu przygotowanego na zlecenie dziennika New York Times, Wisconsin Kamala Harris ma 49% poparcia, Donald Trump 47%. Michigan jest remis po 49%. Z Madison, ze stolicy Wisconsin, dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No, zastanawiam się nad takim pierwszym, najprostszym pytaniem, Janku. Dlaczego pomyślałeś, że warto, że chcesz jeszcze raz przeżywać ten reportaż, że posłuchałeś i tego, i zobaczyłeś to dokument telewizyjny? Pomyślałem, że warto przede wszystkim dlatego, że no, jakby nie patrzeć, audycja odbyłaby się i tak, i choć uważam, że jest to już w pewnym sensie długo za mną, to jest to nadal żywy element mojej osoby i kiedy mówi się o mojej mamie, chciałbym po prostu być przy częścią. Tym. Chciałbyś być tak, po prostu częścią. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie i no, mam taką propozycję. Wspólnie najpierw, żebyśmy przeżyli tę historię. Jak w każdym klubie Trójki audiodokumencie czeka nas najpierw ta solidna porcja pięknego słuchania. Trzeba walczyć. To reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej sprzed dokładnie 13 lat. I tak to jest z dobrymi reportażami albo z kinem i z literaturą, że one absolutnie się nie stają archiwalnymi. Trzeba walczyć. Reportaż Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej. Posłuchajmy. Co? Przyniosłeś z garderoby. Nie. Czy mam założyć? Zobaczymy, czy w tej ci jest ładnie. Różową zakładamy? Mhm. Dobrze. Najpierw trzeba wziąć perukę do dołu. Tak zgodnie z tym, jak uczyły mnie panie. Następnie perukę się reguluje do linii zarostu. Tutaj, tak. I potem, prawda, już coafura jest gotowa. Jak ci się mama podoba? Bardzo ładnie, słuchajcie. A może damy jakąś... Dostaj. Ale co chciałbyś? Miseczkę na chipsy? Tak. Potrzebujesz miseczkę? A jaka jest twoja mama? Nie, chora. Tylko niestety nie powiem, co jej się stało. No bo to coś tragicznego. Dlaczego? Dlatego. Powiesz, co to masz. Co mam? Powiedzieć? No powiedz. Moja mama ma rozkrajanie brzucha. Mhm. Rozkroili jej i wycięli żołądek. No bo nie był potrzebny, tak? Właśnie, nie był już. Zestarzał się tak żołądek i niestety wypadł, biedak. No nie, nie wypadł. Pan doktor tak zrobił, tak? No pan doktor, bo moja mała. Ja lekarz, teraz ją trzeba klepać. Trzeba klepać. Ty pomagasz w klepaniu, tak? Na przykład jej robię tak, to wtedy wytwarzam jej ciepło. Masujesz mamę, tak? Moja mama lubi ciepło. Mamie jest zimno, tak? Przez to, że nie mam usunięty żołądek i przez to, że jestem szczuplutka, tak? To jest mi cały czas chłodno. Jak to działa na mamę? Rozgrzewam cię. Jak? Dobrze? Bardzo przyjemnie. Uwielbiam, jak mi tak grzejesz mnie. Przytulasz mnie, tak? Pustka jest dziennikiem pisanym z myślą o moim synku. W postach zatrzymuje kadry z naszej codzienności z rakiem w tle. Nazwę i tytuł bloga wymyślił nie mąż. Wtedy, w kwietniu 2010 roku, zrozumieliśmy, że stoimy na rozstaju dróg. Albo założę chustkę na łysą głowę i będę walczyła, albo pomacham bliskim chustką na pożegnanie. Mam 34 lata. Ważę 56 kilo przy wzroście 1,71 m. Urodziłam 5 lat temu przez cesarskie cięcie chłopczyka. Mam raka. To przede wszystkim było takie narastające zmęczenie. Byłam coraz bardziej zmęczona i usiłowałam się leczyć z kolejnych przeziębień. Pani lekarka zmieniała mi antybiotyki, dawała jakieś lekarstwa na wzmocnienie. Kiedy przyszłam do niej i powiedziałam, że jestem tak zmęczona, że zaraz tutaj u niej w gabinecie umrę, zachichotała się i powiedziała: no, pani Joanno, to po prostu jesień. Bóle się rozwinęły po kilku miesiącach. Taki nasilający się ból w podbrzuszu. Było to coś, z czym można było sobie poradzić, a znalazłam rozwiązanie takie doraźne codziennego jedzenia jakichś leków przeciwbólowych. Ale ponieważ właśnie nasilały się te bóle, postanowiłam, że sprawdzę u znajomego, co się ze mną dzieje. I widziałam po jego minie, jak mnie badał USG, że coś jest niedobrze. Początkowo sądzono, że jest to rak jajnika. No, okazało się, że są to tak zwane guzy Krukenberga, guzy przerzutowe. Wikipedia o tym dosyć makabrycznie pisze. Ktoś, kto redagował ten artykuł w Wikipedii, nie miał litości. No, mogę przynieść laptopa, przeczytamy sobie tego, że... Tak, ja przyniosę. Dobrze. Ja przyniosę, to jest tak ohydne. Rozbiło mnie to wówczas. Dosłownie. Rokowanie w guzie Krukenberga jest złe. Takie, no, dla kogoś, kto się właśnie dowiedział, że jest chory, właściwie nie wiadomo, co to znaczy. To może znaczyć wszystko, to może znaczyć nic. Centrum Onkologii w Warszawie. Profesor Jarosław Ryguła. To nie jest tak, że rozpoznanie raka żołądka oznacza już natychmiast w ciągu najbliższych kilku miesięcy zgon. Tak na szczęście nie jest. Jest leczenie, które uznaje się za skuteczne. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania nowotworu w chwili rozpoznania i w chwili rozpoczęcia leczenia. Przez ostatnie dwa dni, zalewając się łzami rozpaczy, zamknęłam kilkakrotnie swoje życie. Niestety, bez sensownej puenty. W związku z tym postanowiłam, że nie mogę jeszcze odejść. Chcę w te wakacje spłynąć Krutynią. Chcę powiedzieć tak nie mężowi. Chcę napić się drinka, gdy mój syn skończy studia. Chcę wtulić się w ciałka wnucząt i sprawdzić, czy będą tak cudownie pachnieć jak pulpet, gdy był maleństwem. Zostaję. Nie umieram. Zaraz po operacji pierwszej, usunięcia właśnie tych guzów Krukenberga, poszłam do kandydata na chemioterapeutę, który powiedział mi: wie pani, no w pani stanie to właściwie chemioterapia jest bez sensu, ale damy radę tak zrobić, żeby umierała pani bez cierpienia. Przykleimy pani plasterek albo damy syropek, nie będzie panią bolało. Wyszłam zdruzgotana. Znalazłam świetnego lekarza, który zgodził się na leczenie mnie metodą niestandardową. Myślę, że dzięki temu leczeniu nowotwór się wycofał. Była możliwa operacja usunięcia żołądka. Przez prawie 10 miesięcy nic się nie działo. Teraz mam wznowę. Znowu jestem w trakcie chemioterapii. Nie wierzę w chemioterapię, nie wierzę w zaleczenie ani w wyleczenie. Wierzę w przypadek. Może się uda, może nie. Nie żal mi siebie, że umrę. Żal mi, że zniknę ja, klamerka łącząca syna, nie męża, mieszkanie. Żal mi, że znikniemy jako rodzina. Żal mi, że nie wychowamy razem mojego mądrego i dobrego syna tak, jakbym marzyła. Boski, ślepy przypadku, rządź. No, myślę, że najpierw trzeba odrobić lekcję. Pokaż proszę, co jest do zrobienia. Dokończ samodzielnie. Samodzielne pisanie. Czyli widzisz, mówiłam ci, że tu trzeba porysować, a ty tego nie zrobiłeś. Oj, pomożesz mi? Nie, nie pomogę ci. Pomóż! Ja już umiem pisać, ty nie. Proszę, proszę, proszę. Nie, zasiądź Jesiu sam i sam odrób lekcję. Ja teraz też pracuję, bo pracuję w domu, mam swoją działalność gospodarczą. Postawiłam sobie za punkt honoru pracować tak długo, jak tylko dam radę. To jest jedna z rzeczy, które mnie najbardziej przeraża, że w którymś momencie może się okazać, że stanę się warzywem, że będę miała na przykład przerzuty do mózgu i spowoduje to jakieś zmiany osobowościowe. Mnie to jest przerażające. Miałam taką ogromną potrzebę znalezienia świadectw ludzi, którym udało się wyzdrowieć, albo jeśli nie wyzdrowieć, to takich, którzy walczą, którzy się nie poddają, którzy szukają rozwiązań, a też nie robią ze swojej choroby jakiegoś takiego naczelnego sensu życia. Wśród polskich znalazłam na przykład taki blog Ani, Andzia i Nieborak. Anna Gimlewicz, blogerka. Wczoraj czy przedwczoraj miałam taką bardzo długą rozmowę z psychologiem i też z przyjaciółką o tym, że mimo, że tak bardzo dużo ludzi jest, którzy chcą wesprzeć, oni naprawdę całym sercem i zrobiliby wszystko, nie wiem, zdjęli gwiazdkę z nieba, żeby tylko użyć. Człowiek tak naprawdę w pewnym momencie okazuje się, że jest bardzo samotny w tej chorobie. Bo trudno jest zdrowej osobie tak naprawdę do końca zrozumieć. I ludzie są nastawieni w pierwszej kolejności na pocieszanie. To jest choroba jednak mimo wszystko, no kiedyś mówiło się śmiertelna, tak? Teraz się mówi przewlekła. No ale wiadomo, że w dużej mierze ona prowadzi jednak mimo wszystko do zgonu. I potrzebuje to z siebie wyrzucić, potrzebuje o tym rozmawiać. Natomiast ludzie się boją rozmów na taki temat, bo nie są do tego przygotowani. Tak jak rozmawiałam z Anią od Nieboraka, nie ma nic bardziej irytującego, jak się źle czujesz, kiedy ludzie mówią, oj weź, przestań, będzie wszystko dobrze. To jest głupie. To czuję się, że wtedy ktoś mnie zbywa, że on nie chce ze mną rozmawiać. Myślę, żebym raczej oczekiwała, nie rozumiem, co się z tobą dzieje, ale jak mogę ci pomóc? To jest coś, co w bardzo taki naturalny sposób umie robić mój syn, kiedy widział, że ja się bardzo źle czuję. On przychodził do mnie i mówił, masz, przyniosłem ci przytulankę. Ważę 40 kilo. Ledwo daję radę stać. Z wysiłku kolana wyginają mi się do przodu. Odruch wymiotny nadal ma mnie za nic, chociaż nie jest już tak wściekle częsty i zajadły. Do tego potrafię jednocześnie mieć czkawkę, napad wielokrotnego kichania i atak kaszlu. Połknięcie choćby maleńkiego kęsa czegokolwiek bez popicia skutkuje makabrycznie bolesnym zatkaniem się. Wczoraj zatkałam się kawałeczkiem jabłka. Byłam sama w domu, nie było nikogo, do kogo mogłabym dopełznąć błagając o ratunek. Postanowiłam uratować się sama. Nieoceniona okazała się być wielka warząchew, której zwyczajowo używam do mieszania bigosu. Kilka ciosów w plecy drewnianą łychą odblokowało rurkę. O, proszę, oto ona. Proszę, to jest moja pomarańczowa łyżka, która służy mi do klepania się po plecach, kiedy zatkam się jedzeniem. Jak on ma o taką minę, o taką, to znaczy, że się źle czuje, chociaż ja taką zawsze mam. Bez uśmiechu, jak mama jest. Powiedz pani, jak jeszcze mi pomagasz? Że wczoraj, no to wtedy było tak, że mama się tak bardzo, bardzo, ale to bardzo niedobrze źle czuła i się tak w nią obwinąłem. Jedna rączka tu, jedna rączka o tak i nóżka o tu. I jeszcze tak wsunąłem główkę, to ją to rozgrzewało i było jej bardzo dobrze. Dzieci widzą wszystko i nie da się ukryć przed dzieckiem zmiany trybu życia, tego, że leży się dniami w łóżku, że się wymiotuje. No, nie da się w sposób niezauważony zniknąć z domu na operację. To jest niewykonalne. Dziecko jest zainteresowane tym, co się dzieje i dopytuje się. Uważam, że powinien wiedzieć, że jestem chora. Mnie przedstawiono informację, że no, jestem na całkowitej końcówce, tak, że jest to już finisz, że ja już biegnę za chwilę, otworzą się drzwi i zobaczę, co jest po drugiej stronie, więc stwierdziłam, że chcę, żebyśmy przeżyli tę chwilę świadomie, żeby żył uważniej. Ja mówię mu, że walczę, zrobię wszystko, żeby wyzdrowieć. Na przykład teraz, po tej nowej chemioterapii, wyszły mi włosy. Powiedziałam mu, że to nie jest efekt choroby, że mi wyszły włosy. To jest efekt leczenia. To dlatego, że tak wspaniale działają leki. I one owszem zniszczyły mi włosy, ale włosy przecież odrosną, ale zniszczyły też nowotwór. Po pierwszej jakiejś takiej chwili zawahania, że no mamusiu, ale nie masz włosków, przyjął to z entuzjazmem, że jestem łysa. Pokazać pani? Ale co? Jak fryzurę mojej mamy, tylko niech pani się nie śmieje, bo wtedy będę zły. Kuku. Tylko to zostało. Tak. Ale odrastają włoski, tak? Odrastają? Tak? No, moja ty czaszeczko. Moja ty czaszeczko? No, ma z tą łysą czaszeczkę. To jaki mama miała kolor włosów? Pomarańczowy. Zdecydowałam się na perukę, dlatego że denerwowały Jana spojrzenia ludzi. Mówił mi, że złości go, że ludzie się mi przyglądają, że mogą się ze mnie wyśmiewać i że jemu sprawi to wielką przykrość, jeżeli ktoś się ze mnie będzie śmiał. Mnie jest to obojętne, ja jestem dorosła, otorbiona i nie przeżywam już pewnych emocji. Natomiast nie ma powodu, dla których on miałby cierpieć. Obiecuję, że jak przejdę na drugą stronę, to będę na was czekać. Przytrzymam wam drzwi, podam kapcie, oprowadzę po obiekcie, pokażę, gdzie jest kuchnia, gdzie ubikacja, gdzie są sypialnie. I choć nie wierzę w Boga w kościele, w Eucharystii, w księdzu, to mam wiarę, że tam coś jest, coś bez wątpienia dobrego. Jak powiedział niemąż, tyle religii nie może się mylić. Jak jest możliwe, żeby nie było czegoś? No chyba, że jest po prostu w nas tak wielka nadzieja, a nic nie będzie. Ale jest to frapujące. Jestem ciekawa tego. Był taki moment po drugiej operacji. Byłam naszykowana na to, że operacja może się nie udać. Kiedy się okazało, że żyję po tej operacji, że się wybudziłam, byłam tym i zaskoczona, i chyba trochę rozczarowana. Tak, spoglądam z ciekawością. Zastanawiam się nad tym, co tam będzie. No ale przecież jest żal, że tak szybko. Nie mam uczucia, że szybko. W ogóle o takich rzeczach nie myślę. Faktycznie taki pierwszy moment od zachorowania to był taki moment, ojej, kończy się czas, zaraz zadzwoni dzwonek i zapadnie kurtyna. A potem się okazuje, że jest jeszcze jeden dzień i już miałam taki moment po drugiej operacji, kiedy byłam przekonana, że się nie dźwignę, że nie jestem w stanie, że to przerasta moje możliwości. Ważyłam wtedy 38 kilo i się okazało, że znalazłam w sobie siłę, żeby wstać, żeby działać. Staram się ten czas, który teraz jest, wykorzystać jak najlepiej, tak żeby nie marnować tych chwil, które mi zostały. Nie spędzać czasu w sposób, nazwijmy to, błahy. Żeby wygospodarowywać czas na robienie rzeczy, które się lubi robić. Porobić zdjęcia, żeby pojeździć na rowerze, pobiegać z dzieckiem za latawcem, pogadać z sąsiadkami, co słychać, zachwycić się kotkiem na ulicy, myjącym sobie łapkę. Takie głupoty właściwie. Myślę o tym, że trzeba zachorować, żeby to docenić. Mamusiu, gdy już umrzesz, będę cię odwiedzał na cmentarzu i będę cię nadal kochał. Ja też będę cię zawsze kochać i będę z tobą wszędzie. Wystarczy, że spojrzysz w niebo, ja tam będę. Będę nad tobą czuwała i cię chroniła. A w deszczu będziesz? Jasne, będę, przecież wiesz, jak lubię, gdy pada. To będę wychodził z wiaderkiem na dwór, będę nabierał deszcz i zanosił go do swojego domu. Powiedz, co jest w mamie najfajniejszego. Za co lubisz swoją mamę? Ja jej nie lubię. Ja ją kocham. Kocham cię. Ja też cię kocham. Buziaczku ty mój. Dziękuję. Uh-huh. Moja mama kiedyś powiedziała mi tak: dziecko, tylko tchórze nie walczą do końca. Tyle, ile będzie sił, tyle będę walczyła. Po to się zdecydowałam na operację, żeby później było lepiej, żeby przedłużyć życie. To jest ten koszt. Po to się decyduję na chemioterapię, która powoduje wiele zmian w moim organizmie, ale ogólny bilans jest na plus. Ja to robię po to, żeby móc żyć dłużej. Ja to robię po to, żeby móc być z bliskimi. To jest sens mojego życia. Spędzać z nimi czas. Ja to robię dla siebie, dla mojej rodziny. Trzeba wykorzystać ten czas, który się ma. Ale to dotyczy każdego, również zdrowych. Trzynaście lat temu ten reportaż przygotowywała pracująca wtedy w Polskim Radiu Hanna Bogoryja Zakrzewska z torby reportera. Joanna Sałyga zmarła 29 października 2012 roku. Miała wtedy 36 lat, a Jan, jej syn, miał lat 7. Klub Trójki. Audiodokument. Dobrze, że tak długo wybrzmiewał do ostatniego taktu ten reportaż. Ja przedstawię teraz już wszystkich naszych gości, bo mamy ich aż troje. Hanna Bogoryja-Zakrzewska, autorka reportażu, jest na nagraniach teraz we Wrocławiu. Witam cię, Haniu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś z nami. Obok mnie Jan Wenda. Państwo już słyszeli jego głos, już nie Janek. Nie mały synek, ale syn chustki, przystojny, pełnoletni, studiujący, ale jest jeszcze bardzo ważna dla mnie osoba, bez której chyba bym nie zdecydowała się dzisiaj poprowadzić tego programu, doktor Jolanta Markowska z katowickiego hospicjum Cordis w studiu Radia Katowice. Witam cię bardzo, Jolu. Dobry wieczór, witam cię, Aniu, witam panią, witam cię, Janie, witam wszystkich państwa ze wzruszeniem wielkim. No właśnie, i to wzruszenie nam tutaj w studiu wszystkim się w jakiś sposób udziela, więc liczymy na twoje doświadczenie ogromne, bo to jest, ty jednak jesteś z miejsca, w którym rozmawia się o śmierci i to odchodzenie czyni jakoś odchodzeniem godnym, ale zacznę od Hani, od autorki reportażu. Otrzymałaś za ten reportaż między innymi nagrodę w konkursie w Teheranie i ja tak się zastanawiam, bo to jest też taki dowód na to, że są pewne prawdy bardzo uniwersalne, nasze odczucia, nasze wzruszenia, które możemy dzielić tutaj wszyscy, jak siedzimy w różnych miastach. Możemy je dzielić z ludźmi z zupełnie innego porządku kulturowego. I tak się zastanawiam, czy dzisiaj też z takim wzruszeniem i zrozumieniem słuchasz tego reportażu sprzed 13 lat swojego? Tak, cały czas i to będzie chyba się powtarzało zawsze. I ja myślałam, że pamiętam głos chustki, bo pamiętam jej wygląd, pamiętam właściwie cały ten pobyt tam, rozmowę z nią i z Jankiem, a okazuje się, że ten głos trochę inaczej zapamiętałam. Ale go uwielbiam, bo on jest dokładnie taka, jak ona była i jak ją poznałam i tak jak pisała w swoim blogu. Tak. A co do Teheranu, zgadzam się z tobą, Aniu, że to było niesamowite, że po prostu nie dzieli nas żadna granica, że są tematy uniwersalne, ważne dla każdego, miłość, śmierć. To są te tematy, które każdemu są bliskie. Jolu, ja tak się zastanawiam, czy ty znajdujesz w tej historii taką uniwersalność, którą słyszysz w rozmowach ze swoimi pacjentami, że oni gdzieś tam blisko, będący tego skraju, tego odchodzenia, podzielają taką mądrość, którą chustka miała w sposób absolutnie nieprawdopodobny i potrafiła to opisać i przekazać. Powiedziałabym tak, że odchodzenie jest procesem bardzo mocno indywidualnym. To zabrzmiało tak może obcesowo, ale Każdy człowiek umiera inaczej i jak słuchałam dzisiaj tego reportażu, to oczywiście kojarzyłam konkretne osoby, którym towarzyszyłam i konkretne sytuacje. Natomiast muszę podkreślić z całą mocą, że Joanna była osobą naprawdę wyjątkową. To była taka mądrość, którą ludzie zdobywają czasem dopiero w późnej starości. Najważniejsze jest to, że potrafiła tą mądrość dawać innym, a przede wszystkim swojemu synowi, bo jak pisała, lubię pisać, piszę, bo pisanie porządkuje czas, a zarazem zostawiła te swoje myśli przecież na zawsze. I myślę sobie, że ten reportaż jest taki, tak wielowątkowy, taką mozaiką myśli zostałam ogarnięta, że właściwie od razu mi się skojarzyła pani, która odchodziła przedwczoraj, troszkę starsza, ale niewiele, od Joanny. I ja właściwie siedząc przy niej, trzymając ją za rękę, wymieniłam się potem z jej mężem, który przez całą noc czuwał i trzymał jej dłoń w swojej dłoni. I pomyślałam sobie, że ona była spokojna kompletnie, popatrzyła się na mnie, kiedy zapytałam, czy coś jej jest potrzebne, czy mogę jeszcze coś zrobić dla niej. I tak sobie słuchając tego reportażu od razu pomyślałam o tej kobiecie, ale chciałam wrócić do tego i pomyślałam sobie, że ciągle zadaję sobie pytanie, że właśnie, czy trzeba zachorować, żeby docenić każdą chwilę. I z tego reportażu też sobie pomyślałam o swojej pracy i też o lekarzach wszystkich, którzy się pochylają nad ludźmi ciężko chorymi, takimi naprawdę ciężko chorymi, że mówi się tak popularnie, że nadzieja umiera ostatnia, ale też pomyślałam sobie o słowach księdza Twardowskiego, że grzechy przeciwko nadziei są tak ciężkie jak przeciwko miłości. I pomyślałam sobie o tym, że właściwie to nie jest dawanie nadziei, to jest bycie nadzieją. Mm-hmm. I że to jest taka wielka nauka dla nas. Taka wielka, prawda? Bo wielokrotnie w chustce, którą przeczytałam w życiu dwukrotnie, Joanna mówi o tym, że lekarze nie wiedzieli, jak z nią rozmawiać i te rozmowy były dla niej czasem upokarzające. Też... To zostawmy to na razie, Jolu, dobrze? Bo ja tutaj teraz zerkam na Jana, którego nie chciałam tak od razu wywoływać po tym reportażu, bo to rzeczywiście było dla nas tutaj mocne, myślę, w jakiś sposób przeżycie, to wspólne słuchanie. Słuchanie to w ogóle jest taki bardzo intymny proces. Janie, ja ci zadam to pytanie, ono będzie chyba trudne, ale powiedz, dlaczego ty zgodziłeś się tutaj do nas przyjść? Zgodziłem się przyjść przede wszystkim dlatego, że no cóż, tak jak już ci mówiłem, reportaż odbyłby się ze mną lub bez, więc kiedy mówi się o mojej mamie, po prostu wolałem tutaj być, dlatego że tak jak ktoś już tutaj powiedział, no dobrze, ale to usłyszeliśmy historia. Na początku, tylko to jest też tak, że człowiek się zgadza na przykład i no potem wchodzi w tę sytuację, tak? Wiem, że wczoraj zobaczyłeś film, który powstał też później od reportażu, zaraz o tym też będziemy rozmawiać, Anny Kopacz, który był przecież no, wręcz oscarowym, kandydował do Oscara jako dokument polski. Posłuchałeś też tych reportaży i zastanawiam się, no właśnie, czy miałeś taką chwilę zawahania przez moment? Tak. Ja z pewną dość bliską mi teraz osobą zastanawiałem się dość długo nad tym, czy w ogóle wziąć w tym udział. Tutaj ważyły się różne opcje, mianowicie czy w ogóle warto jest to w pewnym sensie rozgrzebywać, to znaczy... Jakby wracać do czegoś, co w tobie jest trochę zamknięte, wracać, prawda? Do rzeczy, która była w zasadzie u genezy mojej osoby, to znaczy ja nie odczuwam tak na co dzień, powiedzmy, znaczy w pewnym sensie, tak? To oczywiście te wydarzenia siłą rzeczy ciągną się za człowiekiem, ale tak na co dzień nie ciąży to nade mną jakoś szczególnie mocno, więc zastanawialiśmy się, czy... Nie ciąży, czy trzeba mówisz, ryzykować. A powiedz, czy daje siłę? Czy jednak to, co powiedziała przed chwilą doktor Markowska, to, co mówiła Hania, że twoja mama stała się w jakiś przedziwny sposób ważna nie tylko dla ciebie, tak? Słowa, które miały być prywatnym no, pozostawionym ci, może w blogosferze, ale jednak jakimś listem, takim szeptaniem do ucha, stały się ważne dla wielu. Nie powiedziałbym, że były to zapiski ściśle prywatne, blog i różne inne jej aktywności. Zapiski, które miały pozostać prywatne, prywatnymi pozostały i trafiły do mnie, całe szczęście. Ale uważam, że tak, historia mojej mamy, jej działalność rzeczywiście stała się ważna dla pewnych osób, najpewniej osób, które tego najbardziej potrzebowały. Miałem w ciągu ostatnich paru lat styczność z paroma przypadkami, kiedy to ktoś rozpoznał mnie, zapytał się mnie, czy to przypadkiem nie ja byłem... Po tym zdjęciu, takim malutkim Janekiem, może niekoniecznie, tam jesteś. Może niekoniecznie po zdjęciu. To bardziej wychodziło w toku jakiejś rozmowy. Tak, czasami ktoś zdołał się połapać, że ja to jestem Janek od chustki. Więc to świadczy samo za siebie. Jednak jakoś nadal historia mojej mamy funkcjonuje. Może nie już tak medialnie, ale jednak jest obecna w świadomości niektórych ludzi. A powiedz, miałeś w sobie w którymś momencie taką niezgodę na to, że być może za dużo tego jest, że to, że ona stała się, myślę nawet chyba w jakiś sposób niezamierzony, zapytam o to zaraz Hanie, osobą bardzo rozpoznawalną, że to ci trochę mamę odebrało, wyrwało? Nie powiedziałbym, że kiedykolwiek czułem, że ta medialność, która narosła wokół sytuacji mojej mamy, kiedykolwiek mi ją odebrała. Moja mama zawsze była bardzo uważna, mam wrażenie, ażebym ja nie poczuł się tak, jakoby to ona interesowała się bardziej swoją nagłą medialnością, której w mojej ocenie ona się nawet sama nie spodziewała, aniżeli mną. Ja zawsze byłem, z tego co czułem, włączony w te jej różnego rodzaju przedsięwzięcia, które wyniknęły z pisania bloga. Włączony, to znaczy nie odsunięty na dalszy plan, oczywiście. No w reportażu Hani jesteś bohaterem, tak. W filmie Anny Kopacz też jesteś współbohaterem przecież, tak, prawda? Jestem. Znaczy ja mam, tak jak już powiedziałem, ważyły się tutaj przed moim przyjściem dwie troszkę spolaryzowane mocno przeciwko sobie perspektywy. No jedna z nich była właśnie taka, że tej medialności było za dużo, że to obnażyło mnie, takie były opinie, że to obnażyło mnie z jakiegoś mojego przepracowania indywidualnego, tej traumy jednak, tak, tej historii. I wyniosło ją na światło dzienne. Ale ja tak nie uważam. Mimo, że w pewnym sensie podzielam ten pogląd. Nie uważam tak do końca, ale nie mogę powiedzieć, że się z tym do końca nie zgadzam. Znaczy uważam, że film na przykład według mnie był trochę przesadzony. To znaczy... Nie był nieprawdziwy, nie był wyreżyserowany i nie był sztuczny. Te wszystkie dialogi, które miały tam miejsce, pamiętam, że działy się naprawdę. Nie mieliśmy spisanych kwestii, ale one były zainicjowane. No i też uważam, że ten film trochę za bardzo położył akcent na moją osobę, ale no wie pani, to było prawie 13 lat temu. Ja teraz mam 19 lat, być może głupio mi po prostu jest oglądać małego siebie. Haniu, jak ty trafiłaś na blog chustki? Bo jednak jakby reportaż radiowy i to, co ty zrobiłaś z tą opowieścią, bo tak chciałabym o tym mówić, to było pierwsze. No powiem szczerze, że aż głupio mi mówić, jak na to trafiłam, bo to po prostu była akcja profilaktyczna Polskiego Radia, które podpisało umowę z Ministerstwem Zdrowia, że trzeba ludzi kształcić na temat raka właśnie żołądka. I okazało się, że to jest trudny temat, ponieważ te osoby niestety nie żyją zbyt długo i nie ma też ich w szpitalu. To nie jest tak popularne jak rak piersi. I zgłosiłam się do osoby, która już niestety odeszła, właśnie blogerki też chorej na raka piersi, i z nią rozmawiałam, czy może zna kogoś. I ona mi powiedziała o blogu, powiedziała, że zapyta właśnie chustkę. Jak ja zaczęłam czytać ten blog, ja do dzisiaj pamiętam, to moim jedynym marzeniem było się spotkać właśnie z Joanną. Bo poczułam, że jest to osoba, której wreszcie mogę zadać pytania, które mnie zawsze interesowały, a nie bardzo mogłam zadać innym osobom, z którymi się spotykałam, mianowicie właśnie o śmierć. Mhm. Bo ludzie nie chcą rozmawiać o śmierci, to jest trudny temat, zwłaszcza chorzy. A ja czułam, że trzeba, zwłaszcza, że ta blogerka chora na raka piersi powiedziała mi o samotności w chorobie, coś, co było dla mnie niezwykle ważne później. I uważam, że ona miała rację. Także ja byłam przeszczęśliwa, kiedy Joanna się zgodziła na rozmowę, bo dla mnie ten blog nie był o chorobie. On był właśnie o miłości do Janka i o miłości do życia. Więc to było niesamowite, że mogłam po prostu na ten temat z nią rzeczywiście porozmawiać i dostać do odpowiedzi. I niezwykłe było to, że sama zaproponowała, bo tego pewnie, Janku, nie pamiętasz, ja najpierw nagrywałam z twoją mamą długo rozmowę, po czym przyszła pora, kiedy trzeba było cię odebrać ze szkoły, i ona sama zaproponowała, że to pojedźmy razem po Janka. A później jeszcze zaprosiła na zupę, a po tej zupie pogoniła cię, żebyś robił lekcję. I w pewnym momencie zapytała, a pani nie chce porozmawiać jeszcze z moim synem? No i to było niesamowite, bo właśnie wtedy te sceny powstały, które są takim dopełnieniem, które pokazują te relacje między wami. I tę trudność, że ona odejdzie, a ty zostaniesz. To jest właśnie taki moment rzeczywiście, w którym ja bym chciała ciebie, Jolu, zapytać o to, jak ty widzisz tę naszą trochę taką posługę medialną, ale i też to, co dzieje się często z tymi tematami, bo z jednej strony to jest rzeczywiście tak, że ludzie nie chcą rozmawiać o śmierci, to jest temat absolutnie spychany w naszej kulturze europejskiej gdzieś tam do szarego końca. Z drugiej strony jednak czasem media właśnie wykorzystują ten temat. Jaki ty masz do tego stosunek? Bo przecież o osobach chorych, przechodzących tą najtrudniejszą, tę najtrudniejszą z dróg, rozmawiasz bardzo często z mediami. Powiem ci, że powiedziałabym bardzo tak po prostu, że mam ambiwalentny stosunek, bo ja jestem osobą poranioną też hejtem, muszę o tym powiedzieć. I pomyślałam sobie też... To znaczy, że za dużo mówiłaś, tak? Że jakby... Znaczy, że też mnie ludzie skrzywdzili, którzy tworzyli jakieś fora internetowe, bo ktoś tam jeden rzucił jakąś nieprawdziwą historią i się rozlało. I tak czytając, bo ja znam tylko reportaż i książkę, nie widziałam tego reportażu filmowego. Ja cały czas o tym myślałam, że można wiele rzeczy rozmyślać, jak się to ujmie w formie książkową lub zgodzi się na wypowiedź publiczną, to sprawa staje się publiczna. I jak zwykle w życiu to może przynieść bardzo dużo dobrego, ale też może dokładnie bardzo mocno tak zranić. I pomyślałam sobie o tym, że tu się obroniła jedna rzecz i to chcę, żeby syn to usłyszał, że Joanna była wyjątkowa. Jeżeli się rzeczywiście wsłuchać w tą książkę i wsłuchać się w ten reportaż, wczytać i słuchać, to człowiek automatycznie rozdzieli to, co jest mądrością, czego się nie da zbrukać, od tego, co może potem stanowić zainteresowanie niewłaściwe. Ja myślę, że jak zwykle w życiu to wszystko trzeba wyważyć. Ona się była bardzo odważna, zdecydując się na tego bloga i na tą książkę i na ten reportaż, ale myślę, że to się po prostu obroniło prawdą, taką prawdą obiektywnie, absolutnie. I tyle takie, jest w tym wszystkim... To jest wszystkim... taka arystotelesowska prawda i piękno, prawda? Tak. To się obroni. Wiesz, tam jest tyle różnych elementów, o których chciałabym powiedzieć. Ja na przykład, choćby wyciągnijmy sprawę jej umiłowania życia. Och, to wspaniale, wykorzystania bo to właśnie chciałam każdej tutaj... chwili. Ja zacytuję, uwielbiam smakować, lizać, chrupać, wąchać, dotykać, miętosić, głaskać, przytulać, słuchać, patrzeć, żyć, po prostu żyć. Ja sobie pomyślałam, że trzeba być bardzo szczęśliwym człowiekiem, mając taką mamę, bo ja myślę, że ta czułość, która jest zawarta choćby w tych słowach, to jest i w tym umiłowaniu życia, i w tej czułości, którą przebija z każdej karty tej książki i z tego reportażu, że w jakiś sposób mama się stała czułym narratorem życia swojego dziecka. Mam nadzieję, że tak się stało, że po prostu tej osoby nie widać, a ona jest, jak w dobrej książce, jest po prostu zawsze. I ja myślę, że się nasiąka od najmłodszych lat życia, od pieluszek, od pierwszych 38 miesięcy życia, czymś, czego się nie da już później nauczyć, po prostu miłością. I to się, choćby to się broni, już nie mówię o tym, że jest też bardzo dużo, jest też bardzo wysoko postawiona poprzeczka tego, co warto w życiu robić. Są takie wrażenia jak mojego mądrego, dobrego syna, żeby żył uważnie. To jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka i myślę sobie, że to należy czerpać z bardzo dobrej literatury i z bardzo dobrych reportaży. A to, że się znajdą ludzie, którzy są w stanie, nie wiem, wpłacą na czyjeś konto, a potem żądają i rozszarpują, to tego nie zmienimy, bo po prostu takie jest życie. Ale odwaga powiedzenia czegoś naprawdę autentycznie, ponadczasowego, uniwersalnego. To jest coś naprawdę wspaniałego. I, Janie, czy ty jesteś w stanie czerpać z tego? Powiedz mi, czy masz takie momenty, że... Czerpać ze spuścizny mojej mamy? Tak, z tego, czego cię właśnie nauczyła. Tak. To znaczy ja uważam, w pełni zgadzam się z tym, co powiedziała pani doktor, jeśli się nie mylę. Nie mylisz. Świetnie. Uważam, że tak, od najmłodszych lat, od pierwszych godzin życia miałem to szczęście, że mogłem nasiąkać tą dobrą energią. Ale pamiętasz, jak pokazywała te żaby i pajęczynę i liść z zachwytem? Tak, wypady na grzyby, wyjazdy na Mazury, wspólne gotowania, wspólne wywieszanie prania. No te wszystkie rzeczy, o których ona pisała, nie wzięły się znikąd, to nie była fikcja, relacja, którą ja... Znaczy ja myślę tak jak Jola, wiesz, że to chyba jest taki rodzaj prawdy, którego nie da się oszukać, wiesz? Takie... Tak, to znaczy to uważam, że moja mama już od bardzo młodego wieku zaszczepiła mi po prostu bardzo silny i bardzo pozytywny model zachowań, do jakich należy dążyć. Po prostu była bardzo dobrą matką. I sądzę, że choć pewnie nie tak, jak można o tym myśleć, to nie było w formie jakiejś wizji zmarłego krewnego, który w chwili słabości podaje nam rękę i dodaje otuchy. Wiecie, to nie film. To jednak właśnie w chwilach, w którym tego potrzebowałem, sądzę, że byłem w jakiś sposób uwarunkowany do podejmowania tych, a nie innych decyzji, które ostatecznie doprowadziły mnie ku szczęśliwemu końcowi. Właśnie to było dzięki mojej mamie. To znaczy temu etapowi, w którym ty jesteś w tej chwili. Znaczy tak, mówiłem. Jolu, powiedz mi, bo ja się zawsze zastanawiam, czy ty masz takie momenty, że uczysz się od tych swoich pacjentów podopiecznych. Ja myślę, że ja bym nie pracowała w tym miejscu, bo to 35 lat i ja sobie tak czasem myślę, że niezależnie od tego, ile w to wkładam z siebie, to zawsze o wiele więcej dostaję. To jest, ja się tylu rzeczy nauczyłam od osób odchodzących, że nawet nie chcę tej listy wymieniać, bo zajęłabym za dużo czasu. Myślę, że to jest takie popularne powiedzenie, żyj tak, jakby twój każdy dzień był dniem ostatnim. Ponieważ ja już się dosyć mocno postarzałam, to się zastanawiam, kiedy to się skończy, bo to naprawdę jest, to jest niesamowite. To jest to, że to jest jeszcze wielka nauka męstwa i waleczności do końca. Tutaj też bardzo mocno zaznaczono, przecież reportaż miał nawet taki tytuł, że trzeba nie ma... walczyć. Trzeba, a poza tym zawsze coś można zrobić. Zawsze. To czasem jest właśnie. Albo nawet usiąść, nie wiem, przeczytać wiersz, no, puścić dobrą muzykę, no, spełnić czyjeś marzenie, nie? I tego, ja się tego uczę każdego dnia i to powoduje, że to jest takie nieustanne, nie bardzo mocno energetyczne. I ja myślę sobie, że jeżeli uczy się dziecko od maleńkości tego, że się człowiek nie poddaje, że są rzeczy, które, o które warto walczyć, że nawet, przepraszam za górnolotność, ale są rzeczy, za które warto oddać życie, to myślę, że to nie jest koniec etapu. Tak będzie już na zawsze. Na szczęście takie rzeczy zostają i to jest pewność. Haniu, powiesz krótko, czego ty się nauczyłaś od chustki? Powiedziałaś, że ten głos z tobą na zawsze zostanie i zostaje, chociaż cieszysz się, że możesz go sobie przypomnieć teraz, ale to jest tak, że to było chyba ważne bardzo spotkanie też w twoim życiu. No, to było jedno z najważniejszych spotkań, które wywarło rzeczywiście wpływ, choć też każde spotkanie czegoś mnie uczyło, ale to było naprawdę takie, które bardzo mi było potrzebne w prywatnym życiu i ja ciągle pamiętam te słowa, że trzeba walczyć, bo to jest tak, że ja nawet się bałam chustki, jej szczerości. Kiedy ona mi otworzyła drzwi, to ja się wystraszyłam. Mówię, o Boże, będę miała osobę, która, no, która mówi wprost wszystko, co myśli. I ona mi tak niesłychanie zaimponowała, że już samym tym ja byłam przejęta. I później po prostu wierzyłam jej, tak? I wiedziałam o tym, że trzeba walczyć i bardzo do mnie dotarły też słowa, które tam cytuję z tego bloga, że o religii. Że przecież tyle religii nie może się mylić. I to było też dla mnie bardzo pocieszające w trudnych chwilach, bo sobie to powtarzałam. Także no to miałam bardzo dużo szczęścia i spotkałam w swoim życiu osoby, które też tak odebrały blok chustki, że pomogła im żyć i przeżyć najtrudniejsze i tego się trzymają. Ja muszę powiedzieć, że teraz, kiedy próbowaliśmy gdzieś tam opisać tę historię, ja miałam niezwykle dużo takich relacji. A ja mówiłam wczoraj o chustce. Ja coś o niej opowiadałam. Myślałam bardzo wiele razy, mówiła mi koleżanka, kim jest Jan. Także już teraz wszyscy wiemy, że za tym głosem dojrzałym i bardzo mądrym jest Jan. Jolu, mamy już bardzo mało czasu, dokładnie minutę. Mówi się o tym, że osoby będące w hospicjach nie żałują tego, że pracują, że pracowały zbyt mało, ale żałują czego? Ja się nauczyłam tego, że ten okres ostatni jest okresem wyjątkowo intensywnym i ludzie bardzo wielu rzeczy żałują. Ważne jest to, żeby im stworzyć takie możliwości, żeby mogli coś jeszcze naprawić, coś jeszcze zobaczyć, czasem coś jeszcze przeczytać, a czasem coś przemyśleć, a czasem pomyśleć o czymś też całe życie nie myśleli. Ale to jest możliwe tylko wtedy, jak się im stworzy odpowiednie warunki. I to jest robota dla tych, którzy się nad nimi pochylają. To był zaszczyt gościć Państwa dzisiaj w tej audycji dr Jolanta Markowska. Dziękuję bardzo. Jan, syn chustki, Jan Wenda. Dziękuję. Michał Matus, Anna Dudzińska, Katarzyna Kirst-Wojtkowska. Mówimy dobranoc i Tobie, Haniu, Anna Bogoryja-Zakrzewska. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy przypomnieć Twój reportaż. Słuchajmy reportaży. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.